Ama jambo la tatu ambalo ameliweka Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, akasema an yusbiha junuban, inafaa kwa mwenye kufunga akaingia na asubuhi, akaingia asubuhi hali ya kuwa ana janaba. Janaba hili min jima'in bilailin, ambalo linatokana na tendo la ndoa alilolifanya usiku. Wal afdalu, lakini licha kwamba ni mubah, jambo lililokuwa bora zaidi tarkuhu, aache kuamka asubuhi hali ya kuwa ana janaba. Ina maana ya kwamba aliyefunga anaweza akastarehe na ahali wake usiku, halafu asikoge akachukua udhu tu, kwa sababu haifai kulala na janaba pasi na kukoga au kuchukua udhu. Kwa hiyo akafanya starehe, akachukua udhu, akalala. Anaamka asubuhi ya kweli imeshaingia, ina maana ameamka hali ya kuwa ana janaba. Kwa hiyo inafaa kwake yeye kufanya hivyo, lakini bora Sheikh asema wal afdalu tarkuhu, bora zaidi ni kuliacha jambo hilo, yani asifanye hivyo, kwa sababu ni jambo la kifiqhi. Wanawachuoni wa fiqhi katika hili huwa hawaachi kutofautiana, lakini maelezo ya moja kwa moja kwamba jawazu an yusbiha ar-rajulu junuban wa yutimmu sawmahu, inafaa mtu kuamka asubuhi hali ya kuwa ana janaba na akaitimiza funga yake, kama ilivyokuja katika Bukhari an Aisha radhiyallahu anha, kutoka kwa mama Aisha radhi Allah ziwe juu yake, wa ummi Salamata, na kutoka kwa ummu Salama, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu alfajr, mtume ilikuwa inamdiriki alfajiri, wa huwa junubun min ahlihi, na hali ya kuwa mtume ana janaba ambayo ameipata kutokana kustarehe na wake zake, si kwa sababu ya kuota. Wa huwa junubun min ahlihi, hali ya kuwa ana janaba kutoka kwa ahli wake. Akiamka hivyo, thumma yaghtasilu wa yasumu, kisha anakoga mtume na anaendelea kufunga. Hii ni dalili ya kwanza, iko wazi kabisa. Vile vile imekuja katika sahihi ya al-Imamu al-Bukhari, kadhalika katika sahihi ya al-Imamu Muslim rahimahumullahu ta'ala, an Abi Bakri ibn Abdirrahman, kutoka kwa Abi Bakri ibn Abdirrahman qala, amesema kuntu ana wa abi, nilikuwa mimi pamoja na baba yangu. Kuntu ana wa abi, nilikuwa mimi pamoja na baba yangu. Fadhahabtu ma'ahu, nikaenda sambamba naye, yani tukiwa pamoja na yeye. Hatta dakhalna ala Aishata, mpaka tukaingia kwa mama Aisha radhiyallahu ta'ala anhuma. Abu Bakari ibn Abdirrahman ibn Abi Bakari. Kwa hiyo Abu Bakari huyu amekwenda kwa shangazi yake, na baba yake mama Aisha ni dada yake. Kwa hiyo anaingia tu katika nyumba ya mtume. Kwa hiyo tukaingia kwa mama Aisha radhiyallahu anha. Qalat, akasema mama Aisha, ushhidukum ala rasulillah, ashhadukum ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam, in kana la yusbihu junuban min jima'i ghairi ihtilamin thumma yasumuhu. Akasema mimi ninashahadia kwa mtume kwamba yeye alikuwa anaamka anaingiwa na asubuhi hali ya kuwa yuko na janaba kutokana na tendo la ndoa, si kwa kuota. Thumma yasumuhu, kisha anaifunga funga hiyo. Mama Aisha maneno yake yameishia hapo. Abu Bakar ibn Abdirrahman asema thumma dakhalna ala ummi Salama, ikisha tukaingia kwa ummu Salama. Faqalat mithla dhalik, na yeye akasema mfano alivyosema mama Aisha. Wallafdhu lilbukhari, maneno haya yamekuja kama hivi katika sahihi ya al-Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Qala al-Imam ibn Qudama fi al-Mughni, amesema al-Imam ibn Qudama wa jumlatuhu, na ujumla wa maelezo yote haya, anna al-junuba lahu an yuakhira alghusla hatta yusbiha anna aljunuba, hakika mwenye janaba lahu an yuakhira alghusla, anawajibika, anapaswa au anayo haki ya kuchelewesha kukoga janaba, lakini achukue udhu. Hatta yusbiha, mpaka aingie asubuhi. Thumma yaghtasila, kisha ndo akoge. Wayutimma sawmahu, na aitimize funga yake. Akasema fi qawli ammati ahli alilmi, hii ni kauli ya wote katika wanawachuoni. Kwa hiyo yote atakayekuja kinyume cha hayo itakuwa ni katika mambo ya fiqh tu, lakini dalili ziko wazi katika jambo hili. Akasema hii ni kauli ya wote katika wanawachuoni, minhum, miongoni mwa hao. Akawataja wanawachuoni wa kisahaba, Ali wa ibn Mas'ud wa Zaid wa Abu Darda'i wa Abu Dharri wa ibn Umar wa ibn Abbas wa Aisha wa Ummi Salamata radiyallahu ta'ala anhum, wote masahaba wanasema hivyo katika hao waliowataja. Wa bihi qala, ni kwenye kauli hii amesema Malik wa Shafi'i fi ahli al-Hijaz, al-Imam Shafi'i kadhalika na Sheikh wake al-Imam Malik rahimahum Allah ta'ala katika watu wa Hijaz, wa Abu Hanifata wa Thawri fi ahli al-Iraq, katika wanawachuoni wa Iraq. Akasema al-Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Kufi kadhalika na al-Thawri, wal Auza'i fi ahli al-Sham, na al-Imam al-Auza'i katika wanawachuoni wa Sham, wal Layth ibn Sa'di al-Masri fi ahli Masra, katika watu wa Masr, wa Ishaq ibn Rahuya wa Abu Ubaidata fi ahli al-Hadith, katika wanawachuoni wa hadithi. Akasema Ishaq ibn Rahuya kadhalika Abu Ubaidata wa Dauda fi ahli dhahiri, na Daud adh-Dhahiri katika watu wa Dhahiria, naye akenda katika kauli hiyo. Wa kana Abu Huraira yaqulu, alikuwa Abu Huraira radhiyallahu anhu akisema la sawma lahu, hakuna funga kwa mtu aliyeamka na janaba. Ina maana mwenye kuliegemeza jambo hili kwamba funga yake itakuwa imeharibika, atachukua kauli ya Abu Huraira. Abu Huraira alikuwa akisema maneno hayo. Wa yarwi dhalika anin nabii sallallahu alaihi wasallam, na akiyasimulia hayo kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Thumma rajaa anhu, kisha akaacha kauli hiyo akarudi nyuma. Qala Sa'id bin al-Musayyib, akasema Sa'id bin Musayyib, ama Sa'id bin Musayyib, rajaa Abu Huraira an futiyahu, aliacha Abu Huraira fatwa yake ya kusema kwamba hakuna funga kwa mtu ambaye ameamka na janaba. Naam, na hii ndiyo kauli ambayo ameitia nguvu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala. Naam. Ama jambo la tatu, jambo la nne katika ambalo linafaa kwa aliyefunga, ametaja Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi, nambari 4 akasema al-ghuslu, inafaa kukoga kwa aliyefunga, yani yubahu lisaimi an yaghtasila, inafaa kwa mwenye kufunga kukoga. Wa mas'alatu al-ghusli, ama masuala ya kukoga kwa mfungaji, hasala fiha khilafu baina ahli al-ilm, yamepatikana ndani yake tofauti kwa wanawachuoni. Falladhi alayhi al-hanafiyya annahu yukrahu lis-sa'im, kauli ambayo wamekwenda nayo mahanafi, wao wanasema ni makuruhu kwa mwenye kufunga al-ightisalu, kukoga. Wastadallu bima jaa an Ali, wao wakatoa dalili kwa yale yaliyokuja kutoka kwa Ali bin Abi Talib, min an-nahyi an dukhuli al-hamami, katika swala la kukataza watu kuingia katika mabafu, yani katika maeneo ya kuogea. Lakini hadha al-athar dha'afahu al-Imam Shawkani, athari ambayo ameitegemea nayo mahanafi ni dhaif, ameidhoofisha al-Imam Shawkani rahimahullah, kama ilivyokuja katika Nail al-Awtar. Kauli ya pili ya watu wa fiqhi, wao wanaona bil jawazi duna al-karaha, yafaa wala sio makruh. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, amesema al-Imam an-Nawawi kama katika majmuu, yajuzu lis-sa'imi an yunzila fil ma'i, inajuzu kwa mwenye funga kushuka ndani ya maji. وينعطس فيه يجوز للصائم أن ينزل في الماء ينجوز كما يفنغ كترمك يعني كشوك ndani ya maji وينغطس فيه ويصبه على رأسه akazama humo ndani yake na akayamimina, yani akaingia ndani ya hayo maji ndani yake na akajimwagia kichwani kwake, sawa'un kana fi hammami au ghairihi, ni sawa sawa ikawa yumo ndani ya bwawa, sehemu ya kuogea au sehemu nyingine. Wala khilafa fi hadha, akasema hakuna tofauti katika hili, yani kwa mashafi, kwa mashafi. Na kadhalika alimamu Shaukani ame anasema kwamba hii ndio kauli ya jumhuri ya wanawachuoni kwamba inafaa kukoga kwa yule ambaye amefunga, wala hakuna chochote katika hilo. Na hadithi inayotumiwa ni hadithi ile ya mama Aisha na Ummu Salama iliyokuja katika Bukhari kwamba anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yudrikuhu alfajru, mtume ilikuwa inamdiriki alfajiri, wa huwa junubun, hali ya kuwa na janaba, min ahlihi, inayotokana na ahli zake, thumma yaghtasilu wa yasumu, ikisha mtume anakoga na anafunga. Naam, na hili ni jambo kadhalik amelisema hivyo Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika fatawa as-sawmi wa zakat, akasema la ba'asa an yaghusa as-sa'imu fil ma' au ya'uma fihi, hakuna ubaya kwa mwenye kufunga akapiga mbizi ndani ya maji, akapiga mbizi ndani ya maji au akawa amejimwagia akawa amejimwagia juu yake, yani yasbahu, akaogelea, li anna dhalika laysa min almuftirat, hilo si katika yale yenye kufunguza, wal aslu alhilu hatta yaquma dalilu ala alkaraha. Akasema asili ni jambo ambalo ni halali, haliwezi kuwa kinyume chake mpaka isimame dalili kwamba ni makruh, au ala tahrimi, au ni jambo ambalo isimame dalili kwamba ni jambo ambalo ni haram. Walaysa hunaka dalilun ala tahrimi, hakuna dalili kwamba jambo hili ni haram, wala ala alkarahati, wala hakuna dalili kwamba jambo hili ni karah, wa innama karrahahu ba'du ahli alilm, wamelifanya kuwa ni makruh baadhi ya wanawachuoni, khaufan min an yadkhula ila halqihi shay'un wa huwa la yash'uru bihi. Kwa nini wakasema hivyo kwamba ni makruh? Wakiogopea kuingia kwa mtu ambaye amefanya hivyo katika koo yake maji, na hali ya kuwa yeye hatambui kwamba maji yameingia. Kwa hiyo wakaona ni makruh, wakaona kwamba ni makruh kufanya hivyo, lakini jambo ambalo ni halali. Na Ibn Uthaymeen akalifungua zaidi, akasema hata kupiga mbizi, hata kupiga mbizi au kuogelea. Naam. Ama jambo la tano ambalo amelitaja Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab al-Wusabi, akasema katika yale ambayo yanatosha yanafaa, as-sabunu aw ash-shambu, kutumia sabuni, kukoga mtu akatumia sabuni au akatumia shampoo. Haya ni mambo mawili ambayo ukilitazama kwa kulieka jambo peke yake halina alaka na funga, halina alaka jambo hili na funga na kufungwa kwake. Labda tuliunganishe na kukoga, kwamba je, anaoga maji matupu au anaoga kwa sabuni au ataoga kwa shampoo? Lakini kwa nini lizungumzwe kwamba ni jambo ambalo ni mubah? Ni asili, asili kwamba ni mubah. Labda watu wataweza kulitilia wasiwasi kwamba pengine ina harufu inapita katika pua inakwenda mpaka katika koo. Haiko hivyo, ni jambo ambalo haliko hivyo. Sheikh aliweka hapa kwa lengo moja tu, min hirsi almuallif ala idahi almasaili lilawam, ni pupa yake Sheikh rahimahullahu ta'ala katika kuyaweka wazi masala haya kwa watu waliokuwa hawana elimu. Fajazahullahu khairan, Allah tabarak wa ta'ala amlipe khiri katika hilo. Swala jingine katika yale mambo ambayo anaweza akayafanya mwenye kufunga, almadhmadhatu, la majunul asnan, kutumia dawa ya meno, majunu asnan, ilikuwa aseme istimalu majuni al asnan, istimalu majuni al asnan, kutumia dawa ya meno. Na kwa nini asiseme as-siwak? So swala la kuswak ni jambo ambalo ni katika sunna sa. Lakini je, kutumia dawa ya meno yeye akasema ni jambo ambalo ni lafaa? Japo kwamba kuna kauli za ulama juu ya hili, lakini kauli iliyokuwa na wazi ya wazi inafaa kwa kidhibiti. Amesema Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala katika sharhul mumti', asharhu al-mumti', katika swali ambalo limekuja hivi: hal yajuzu lis-sa'imi an yasta'mila al-furshata wal-ma'juna aw la? Je, inajuzu kwa mwenye kufunga kutumia mswaki na dawa au haifai? Aljawabu yajuz. Akasema jawabu inafaa. Lakin al-aula. Lakin al-aula. Lakini jambo liyokuwa bora, alla yasta'amila huma, asitumie. Lima fil ma'juni min kuwati nufuthi wa nuzuli ila al-halq. Kwa yale yaliyokuwemo katika dawa ya meno, kwa kile kilichokuwepo katika dawa ya meno, ule wepesi na nguvu ya kupenya na kushuka mpaka kwenye koo. Wabadalan min an yaf'ala dhalika fi an-nahar, badala ya kufanya hivyo mchana, yaf'aluhu fi al-layli, afanye usiku, kisha kula daku yake pale karibu na swala al-fajiri, akapiga mswaki wake kwa kutumia dawa ya meno, alafu basi yeye kaona bora zaidi ni kufanya hivyo. Au yasta'milu al-furshata biduni al-ma'jun, atumie mswaki pasi na kutumia dawa ya meno. Hii ni kauli ambayo aliyoisema Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Wa dhakara al-Imam Ibn Baz rahimahullahu ta'ala, akataja Sheikh bin Baz akasema: tandhifu al-asnani bil-ma'juni, kusafisha meno kwa kutumia dawa, la yuftiru bihi, hafunguzi kwa jambo hilo as-saimu, mfungaji, kasiwaki, ni kama kutumia mswaki. La yuftiru bihi as-saimu, hafunguzi jambo hilo mfungaji, kasiwaki, kama vile mswaki. Wa alayhi at-taharruzu, akitumia dawa kinachompasa na kumwajibikia, at-taharruzu min dhahabi shay'in minhu ila jawfi, ni kujiepusha na kujikinga kwenda kitu kikaingia katika tumbo lake kisije kaenda, ajilazimishe na ajiepushe na ajikinge kuteremka kitu kwenda katika tumbo lake katika hiyo dawa. Fa in ghalabahu shay'un fi dhalik, ikiwa anapiga mswaki akatumia dawa, ikawa katika hali ya wanadamu hakuwa na uwezo kukizuia kitu hicho kikashuka, biduni qasdin, pasi na kukusudia kufanya hivyo, ha, akasema Sheikh rahimahullah, fa in ghalabahu shay'un min dhalika biduni qasdin fala qada'a alayhi, kikiwa kitu kimemshinda yeye kikateremka katika ile dawa ya meno katika tumbo lake pasi na kukusudia, hakupaswi kulipa funga hiyo kwake yeye, kwa sababu hajakusudia jambo hilo, hajakusudia jambo hilo. Na maana Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi akaona kwamba inafaa kufanya hivyo wala hakuna tatizo lolote. Lakini Ibn Uthaymeen maneno yake yana huruma zaidi kwa watu, kwa wale watu ambao wana wasiwasi, moja kwa moja akasema bora ajiepushe na akitumia dawa atumie usiku. Jambo jingine ambalo ni linafaa ni katika mubahat kwa mwenye kufunga ni almadhmadhatu, kusukutua. Almadhmadhatu, kusukutua. Ha, qawluhu almadhmadhatu, kusukutua fi ghairi alwudu, pasi na kutia udhu, akenda tu akahisi kinywa chake kina harufu si nzuri, akasukutua akatema, ama kwenye udhu, jambo limekuja moja kwa moja, lakini pasi na udhu anaweza mtu kusukutua. Naam, anasukutua kwa sababu katika udhu ni wajibu. Wajibu wake unapatikana wapi? Katika kuosha uso. Mtume alipoosha uso alianza kusukutua na kuyapandisha maji puani, alafu akaosha uso. Kadhalika katika hilo Sheikh akaweka nambari 8, al-istinshaku min ghairi mubalaghatin, kuyavuta maji puani pasi na kuyafikisha mbali. Kuyavuta maji puani pasi na kuyavuta maji puani. ikhwani. Hili limekuja katika hadithi ambayo ameipokea al-Imam at-Tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa sahahu al-Albani rahimahullah. Akasema ni sahihi hadithi hiyo Sheikh al-Albani. Akasema an Asimi ibn Laqit ibn Sabirata, kutoka kwa Asimi ibn Laqit ibn Sabra, an abihi, kutoka kwa baba yake ambaye ni Laqit ibn Sabirata, qala qultu ya Rasulullah, alisema niliuliza mimi, ewe mtume wa Allah, akhbirni, na kuomba unipe habari, ani alwudhu'i, kuhusu jambo la kutia udhu. Qala, mtume akamwambia, asbighil wudhu'a, ukamilishe udhu, utie kwa ukamilifu wake udhu. Wa khallil baina al-asabi', na uwesue kati ya vidole, vidole vya mkono na vidole vya mguu. Maana yake ni kuvichanua na kuingiza vidole katikati yake katika kuosha, ndio kuwesua. Wa khallil baina al-asabi' wa baligh fil istinshaqi, na yafikishe maji mbali katika kuyavuta puani. Nilianza na mkono wa kulia lakini kapeleka kushoto. Mabora zaidi ni kuyapandisha maji kwa kutumia mkono wa kulia, lakini kuyapenga kwa kutumia mkono wa kushoto. Kwa hiyo wabaligh fil istinshaq, na yafikishe mbali maji katika kuyapandisha puani, illa antakuna saiman, isipokuwa utakapokuwa umefunga. Yapandishe, usiyapeleke mbali. Kuna watu wanadhani kwamba haifai ukifunga kuweka maji puani, inafaa. Na ndiyo jambo la wajibu katika kutia udhu, na jambo ambalo limezoeleka na watu wengi katika kutia udhu, wanapopandisha maji puani hawapandishi puani, bali wanatia vidole katika pua. Hili alikuthibiti wengi katika wenye kuswali. Ukimkuta mtu anatia udhu, utaona anapeleka vidole viwili katika tundu zake za pua. Hili halina dalili. Kilichopo ni kuyachukua maji katika kiganja chako ukayapeleka mdomoni, alafu ukayavuta hapo hapo kwa kutumia tundu zako mbili za pua. Ukiyavuta yanapanda puani, halafu ukachukua mkono wako wa kushoto ukaweka juu ya zile tundu mbili za pua, ukayapenga, yani ukayatoa kwa nguvu. Hii ni sunna na kuna faida za kiafya, wanasema matabibu katika hilo, wallahu a'lam. Lakini kutia vidole viwili puani, hili halikuthibiti. Kama umezoea hivyo toka una miaka saba mpaka leo una 37, basi jizoeshe hivi sasa, kwamba hivi ndio ambavyo ametufunza Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mwenye kufunga, anapotia udhu, ni jambo la wajibu kwake kuvuta maji puani. Akiwa amefunga, asiyapeleke mbali maji hayo. Naam, wala vile vile anavyosukutua asifanye mubalagha vile vile, yani kuinua mdomo wake alafu akawa anayazungusha maji kwenye koo akifunga, asifanye hivyo. Ikiwa hakufunga, ni katika sunna. Jambo la tisa katika yale ambayo yanafaa kwa mwenye kufunga, atibu, ni kujitia manukato, katika mambo ambayo yanafaa katika yule ambaye, au katika yale ambayo mtu amefunga, ni kujitia manukato. Kujitia manukato ni jambo ambalo katika sheria ile, jambo hilo linaruhusiwa. Atibu, yani kujitia manukato, jambo ambalo asili yake linafaa, kwa sababu mtu anavyoingia katika swala anatakikana aingie katika swala hali ya kuwa na harufu nzuri, wala asiingie katika swala ya jamaa hali ya kuwa na harufu mbaya, ima ya jasho, ima ya mambo mengine, kwa sababu atawaudhi watu wengine. Kwa inafaa kujitia manukato, inafaa kujitia manukato. Kadhalik, katika yale ambayo yanafaa, adihanu, kujipaka mafuta, alhinau, kujipaka hina. Kwa mtu ambaye anataka kujipaka hina yake katika ndevu zake, anafanya hivyo. Au kadhalika mwanamke mwenyewe kwa ajili ya pambo anafanya hivyo, lakini ikiwa ni mwanamke akifanya kwa pambo, wasione wale watu ambao wanaweza yeye kumuoa. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanafaa, wala si masala ambayo yameharamishwa. Liliulizwa swali kwa lajnatu daima, ile kamati ya kudumu ya kutoa fatwa katika mamlakatu as-Saudiyatu, mamlakatu al-Arabiyatu as-Saudiyya. Halir rawaihu at-tayyibi aw ar-rawaihu je, harufu zilizokuwa nzuri, harufu za manukato, harufu zile za manukato na harufu nyinginezo zilizokuwa nzuri zinafunguza funga ya mwenye kufunga katika Ramadhani au siku nyingine? Wakasema ar-rawaihu mutlaka, funga moja kwa moja. Ar-rawaihu al-mutlaka, harufu moja kwa moja. Atriyatun wa ghairu atriya, ikiwa ni harufu ya uturi au isiyokuwa ya uturi. La tufsidu sawma fi ramadhana wa ghairihi, haifunguzi na kuharibu funga katika mwezi wa Ramadhani wala katika wakati mwingine. Faradhan au naflan, ikiwa ni funga ya sunna au funga ya faradhi. Wabillahi tawfiq, wakamalizia kusema Allah ndiye mwenye kuwafikisha. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hilo ni swali ambalo kujibiwa kwake limesimama kwa Sheikh Abdullah ibn Qu'ud, Abdullah ibn Ghadian, na Abdul Razak Afifi, na Abdul Aziz ibn Abdullah ibn Baz, akiwa ni rais katika kamati hiyo kwa miaka hiyo, kwa sababu ilikuwa ni rais unakwenda miaka mitano mitano kwenye kamati ya kudumu ya kujibu masala yanayotaalaka na dini hii. Aliulizwa Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, hal yuftiru as-sa'im idha istanshaqa al-bukhura, je, atafunguza mwenye kufunga pale atakapokuwa amevuta puani harufu ile ya manukato al-bukhur, yani ya udi, yani harufu ile ambayo inanukilizwa kutoka kwenye moshi au harufu ya manukato moja kwa moja. Fa ajaba fadilatuhu biqauli alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin almuftiratu allati tuftiru sa'im, vifunguzaji ambao vinamfungulia funga mwenye kufunga, la budda an yakuna alaiha dalilun min alkitab, ili useme kitu kinafunguza lazima uwe na dalili katika kitabu au sunna, au na dalili katika sunna au ijma', au jambo hilo ndio limekubaliana wana wachuoni. Wa illa, ama ikiwa huna dalili katika mambo matatu hayo, fal aslu anna sawma sahihun ghairu batil, sahihi funga inakuwa ni sahihi haijabatilika. Wal muftiratu ma'rufatun fil qur'ani wa sunna, vyenye kufunguza vinajulikana katika qur'ani na sunna. Wal bakhuru idha wasala ila batin al jawfi bil istinshaq fa huwa muftirun liman kana ya'lamu annahu muharramun. Akasema al-bakhur, yani harufu nzuri ile ambayo inatokana na manukato, ikiwa mtu ameivuta ikaingia mpaka katika ndani ya tumbo kwa kuivuta, hiyo itakuwa inafunguza kwa yule ambaye anafahamu kwamba ni jambo lililoharamishwa. Wa annahu yuftiru lisaim, na inaifunguza funga. Wa amma in kana jahilan, ama ikiwa hajui, la yadiri, na hatambui, fa innahu la yuftiru dhalik, hilo litakuwa si lenye kufunguza. Akasema wa hadhihi qa'idatun fi jami'i almuftirat, huu ndio msingi unaotumiwa katika vitu vyote vyenye kufunguza. Kullu almuftirati idha fa'alaha alinsanu wa huwa la yadiri annaha muftira, kila chenye kufunguza atakapokifanya mtu hali ya kuwa hajui kwamba kinafunguza, fa innahu la yuftiru biha, hatufunguza kwa kitu hicho. Liqaulihi subhanahu wa ta'ala, rabbana la tuakhidhna in nasina au akhtana, kwa kauli yake Allah, ayu bwana wetu mlezi, twakuomba usitupatilize kwa kile ambacho tumesahau au kile ambacho tumekosea. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina alaya. Akamalizia hivyo Sheikh rahmatullahi ta'ala alayhi. Hayo itakuwa ni masala 11 katika yale ambayo yanafaa kufanywa na yule ambaye amefunga. Tasimamia hapo katika darasa ya leo, tutakuja kuendelea katika Ijumaa ijayo. Kama kuna swali katika hayo, fadhalu. kama hakuna tufunge darasa tuondoke, wale ambao tunakaa mbali na wale ambao wako hapa walazimiane na msikiti na walazimiane na wakati huu kwa ajili ya kumomba Allah tabarak wa taala. Naam.